Այսպես 1962-ին քանդվեց Շուշիի ամենահին եկեղեցիներից մեկը՝ Ագուլեցոցը, քանդվեց Նորեկ Գասպարյանի աչքի առաջ։ Այդ օրվանից մենք որոշեցինք երբեք չթողնել Ղազանչեցոցի գմբեթի մեր ստորոտը, մեր տարածքը, որոշեցինք ինչ էլ լինի դուրս չգալ եկեղեցուց։ Մենք համոզված էինք, Ագուլեցոցը քանդվեց, որովհետև քերրի վարդանը համարյա մենակ էր, իսկ մենք շատ էինք, մի 8-10 հոգի, դանակել ունեինք, մի թաքցրած նագանել, հայրս էլ եթե պահանջվեր, եթե մեզ շատ նեղեին, հաստատ մեզ օգնության հասնողներ։ Հա, մի բան էլ, 62-ից ու Վարդան քերուց ես սովորեցի, չէ, ավելի ճիշտ կլներ ասել, համոզվեցի, որ իմ լացով ու արցունքներով աշխարհում ոչինչ չեմ կարող փոխել։ Ոչ էլ դաժանությամբ ու սպանելով, ինձ ուրիշ բաներ հարկավոր, բայց թե ինչ, ես ամենևին էլ չգիտեի։ Ոչ ոք չէր հավատում, որ քերրի Վարդանը կարող էր փրկվել, որ ոչ մի քար չէր կարող չընկնել այդ ցնտացի գլխին։ Շատերը համոզված էին, որ նույնիսկ նրա դիակը չեն գտնելու փլատակների խորքերից, իսկ հա ուստա Գերասիմը չէր կասկածում, որ այդ հին, խարխուլ, մի կարգին տեսք չունեցող շենքի տեղը կառուցելու են ժամանակակից շքեղ Շուշին ավելի գեղեցկացնող շինություն, եւ այսպես Շուշին դանդաղորեն, բայց վստահ ազատվելու է հին ցարական մտածողությունից ու ավելի պինդ է բռնելու կոմունիզմի ձեռքը, եւ ոչ ոք չի համարձակվելու նրան խանգարել։ Ես զգում էի, որ մարդիկ ծիծաղելով են պատմում քերրի Վարդանի մասին, նրա իմ կարծիքով հերոսական ինքնազո արարքը համարելով խելագարի բռնած գործ, ուղակի աննորմալություն, պոզիտալ։ Իբր դրանից հետո ինչ փոխվեց? Ոչինչ, բայց կարող էր, չէ, շունչը փչել, իրեն իմաստունի տեղ էր դնում որբանոցի հայ դաստիարակներից մեկը, կարող էր, չէ, մարդկանց հետ խորհրդի նստել, մեր կարծիքն էլ իմանալ, շենքը էրի քանդում են, քանդեն, կարող էր դրանից աշխարհը կործանվել։ Ես քանի տարի է այս աշխարհում ապրում եմ, մի անգամ էլ չեմ մտել տեսնեմ ինչ կա այնտեղ, ինչ եմ այնտեղ կործրել, հա, ինչ եմ կործրել։ Բայց նման հիմարությունները քերրի Վարդանի վեճը չէին, այդ մարդը միայն ու միայն աստծոն էր լսում և աստծոն էր հավատում։ Ճիշտ է, դրա մասին բարձրաձայն ոչ մի անգամ, ոչ մի տեղ, ոչ մեկի ներկայությամբ չասած, բայց նույնիսկ Պլենան դրա մասին գիտեր, և կարծում եմ հենց Պլենան էլ մի անգամ այդ դեպքերից մի քանի տարի անց մորս ականջին մտմտած. Վարդանին ճանաչում ես, չէ, էն էլի որ մտել էր եկեղեցի, այդ Վարդանը աշխարում միայն Աստծուն է հավատում, ասում է, ես միայն նրանից եմ վախենում, եւ այդ Աստվածը ասում է, բոլորին մեկ-մեկ մի օր շարք է կանգնեցնելու ու դատելու է, ռազմիկ, շարնակում էր Պլենան։ Ինչքան մտածում եմ, հենց Աստվածն էլ այդ Վարդանին փրկել է, չի թողել մատը փուշ մտնի։ Ես լսում էի և ոչինչ չէի հասկանում, ամեն ինչ ինձ համար անսովոր էր ու տարօրինակ, օրինակ չէի պատկերացնում, թե Աստված ինչպես կարող էր երկնքից իջնել ու փրկել, ինչպես կարող է բոլորին դատել, ամեն ինչ տեսնել, ընդհանրապես ինչպիսինն էր և ում կարող էր նման լինել, վերջապես այդ Աստվածն ինչպես է ապրում երկնքում, որ չի երևում, դրա համար էլ այդ պատմությունը լսելուց հետո ես չէի կասկածում, որ Լենան իսկապես Պլ է, հիվանդ, խառնված, թեպետ մայրս լսելիս հառաչում էր տխրում, գլխի շարժումով ցույց տալիս իր հավանությունը, իր համաձայնությունը, ոչ մի Աստված էլ գոյություն չունի, սաղ սուտ է, մարդը առաջացել է մարդանման կապիկից, ստեղծարար աշխատանքի շնորհիվ։ Սա էլ մեր պատմության ուշցչի կարծիքներ, հենց այդպես էլ գրված է գրքերում խելոք, կրթված գիտնական մարդկանց կողմից։ Հայրս ճիշտ է, ոչ ժխտում էր, ոչ էլ ընդունում մեր պատմության դասատույի ասածը, բայց Վարդանին համարում էր ուժեղ մարդ, իսկ եկեղեցին քանդելը շանտաղայություն։ Դե որ քանդելը ճիշտ է, թող մի հատ էլ մեջիդ քանդի այդ շանտղան, խե քանդում չի, թող քանդի, մոլան էլ մաչին նստե ու մեռն է ոչ։ Մայրս էլ մեզ լողացնելիս միշտ մտմտում էր Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս, 3 անգամ։ Ամեն ինչ Աստծո ձեռքին է, սիրում էր կրկնել մորաքույրս, երբ մենք գնում, դեմ էինք առնում դժվարության, փակ դարպասի կամ ինչ-որ տհաճ միջադեպի։ Այդպես ես չգիտեի ում հավատալ, չգիտեի ում ասածն է ճիշտ, ով է անխելքը, ով է որ ավելի շատ բան գիտի, քան գիրք գրողներն ու դասատուները։ Աստված մի օր գալու է, էսա կտեսնեք, կրակը թեժացնում էր Լենան, բոլորի տեղը հայտնելու եմ, հյուր մարդ թորքա, տնականակցի դժողքը։ Ես գժվում էի, իմ ուղեղը շատ էր փոքր, այդքան բանն իր մեջ տեղավորելու, մշակելու և օգտագործելու համար։ Աղբորս գլուխն էլ դնեի իմի կողքին, էլի ոչինչ չէր փոխվի։ Եթե գոնե մեկ անգամ ես այդ աստծուն տեսնեի, էլի ոչինչ, ինչ-որ բան հաստատ կպարզվեր, բայց մորս ասելով, ոչ մեկը աշխարհիս երեսին, ոչ մի ժամանակաշրջանում, երկիր մոլորակի ոչ մի անկյունում նրան չի հանդիպել։ Մի քանիսը սուտի-փութի բաներ պատմել են, բայց ըստ էության ոչինչ չի փոխվել։ Աստված մնացել է հեռու, անտեսանելի ու անշոշափելի, համարյա անգո մեր պատմության դասատույի համար էլ պարզապես սուտ։ Պատշենքը հիմնահատակ քանդել են, քերի Վարդանին ոչինչ չի պատահել, ոչ էլ նույնիսկ միլիցիոներին։ Դա ինչպես հասկանալ դրան, ինչ բացատրություն տալ, եւ դա թուրքի աչքի առաջ էր։ Այդ շանտողորանցը սրտը ճակալա, թե չէ Ղազանչեցոսն էլ կքանդեին։ Այդ դեպքերից մի քանի տարի անց վստահորեն ասում էր հայրս, ամենևին էլ չիմանալով, որ մենք տարիներ առաջ հենց Ագուլեցոցի զարկվելու օրը երթվել էինք, ինչ էլ լինի, պաշտպանել Սուրբ ամենափրկիչը, գմբեթի խոտածածկ մեր ստորոտը, որտեղ սկսել էին նաև ծաղիկներ աճել։ Շենքը մեռն էր, եթե նույնիսկ բոլորս ամեն օր այնտեղ չէինք, ցանկացած կասկածելի ու անհասկանալի շարժում եկեղեցու շրջակայքում մեր հետախույզներն իսկուն հասցնում էին խմբի բոլոր անդամներին, և հաշված րոպեների ընթացքում բոլորս հավաքվում էինք այնտեղ, քննարկում մեր անելիքը, համապատասխան որոշում կայացնում, եթե պահանջվում էր, անցնում խուլ պաշտպանության, բնականաբար հեռու մնալով հարձակողական գործողություններից։ Մենք համոզված էինք, որ Ղազանչեցոցը հենց մենք էինք այդպես կանգում պահում, և դա մեզ ոգևորում էր, անասելի հաճույք պատճառում։ Բայց մի օր Ղազանչեցոցի վրա կրակեցին, ուղիղ խաչին, մեր աչքի առաջ, ամբողջ Շուշիի աչքի առաջ, օրը ցերեկով նշան բռնեցին ու կրակեցին, և դա միլիցեքի վեճը չէր։ Մենք չգիտեինք մեր անելիքը, մենք ուղակի խուճապի էինք մատնվել։ Եղբայրս առաջարկեց մեր տեսած նագանը հանել, փայտի կտորների արանքից ու այդպես հանգիստ կրակող թուրքին սպանել, բայց քանի որ մենք երթվել էինք, նագանի մասին ոչ մի տեղ, ոչ մեկի ներկայությամբ, ոչ մի ժամանակ խոսք չխոսել, թուրքին նագանով սպանելու գաղափարից իսկույն հրաժարվեցինք։ Ինչքան խելք խելքի տվինք, ամենաիրատեսականն էլի դրա մաման քարերով լացացնելն էր։ Դա էր ամենաանմեղ, անվտանգ, կասկած չհարուցող գործողությունը, որի արդյունավետությունը մի քանի անգամ զգացել էինք ու դժգոհելու պատճառ չունեինք։ Ինք Բայց մեզ վիճակված չէր գմբեթի ստորոտում նստած ախորժակով կծոտել մեր հաղթանակի պտուղները։ Խաչի վրա կրակողների թիվը օրեցօր մեծանում էր։ 1-2-ով էին կրակում, 1-3-ով, 1-ը կեսօրին, մյուսը 3-օյան, համարյա առանց դադարի ամեն օր, սակայն հսկայական խաչը դիմադրում էր, դիմանում, արհամարում, եւ թուրքը դրանից կատաղում էր։ Մեկ փողանին փոխարինում երկփողանին 5 անգամ իրար ետևից կրակող հրացանով, եւ մենք հասկացանք, որ մեզ ողակի պատերազմ էր հայտարարված։ Բայց ոչինչ չգիտենք, ինչպես դիմադրել։ Մենք մենակ էինք, մեր ուժերը չէին բավարարում, եւ փողոցային մարտերի եւ եկեղեցու պաշտպանության համար թեպետ մենք հաճախ բաժանվում էինք մանր շարժունակ խմբերի եւ անհրաժեշտության դեպքում մի տեղից տեղափոխվում մեկ ուրիշ տեղ օգնության հասնելով ծանր վիճակում հայտնված մեր ընկերներին, բայց միշտ չէ որ հաջողվում էր ամուր պաշտպանություն կազմակերպել եւ մարդն ավարտել առանց վիրավորների ու ծանր վերքերի։ Մեկ-մեկ էլ պարզապես նահանջում էինք, այդպես զիջելով մեզ պատկան տարածքները։ Սակայն մտահոգողը դա չէր, մտահոգողը այն էր, որ մարտից մարտ մեր շարքերը փոքրանում էին, մեր ընկերները թողնում էին Շուշին, տեղափոխվելով Ստեփանակերտ, Երևան, Մոսկվա, Լենինգրադ։ Եվ մենք մեր շարքերը ստիպված վերախմբավորում էինք 2-3 խմբից ստեղծելով մեկը, հայրս մեր ընդհանուր, ավելի ճիշտ, գերագույն գլխավոր հրամանատարն էր։ Մենք չէինք ուշակում, որ նա ամենուր հետևում էր մեզ, պատրաստ ցանկացած պայի փոխել ճակատամարտի ընթացքը։ Հարձակողական գործողությունների ժամանակ էլ օգտագործում էր սովորական մահակ, ծանր քարեր, դանակ, կացին, մեկ-մեկ էլ, եթե ուժերը շատ անհավասար էին եւ նկատելի էր տարիքային անհավասարություն, հայրս գործողության մեջ էր դնում երկփողանին։ Ասացի կամ հրացանը, կամ կարմիր Լենին պապիկները։ Մի անգամ էլ ուղակի ասաց. «Գարասիմ, եթե քեզ մորթին աշկես ըռչին, թքեթքանին, շան տղային իմ թամուտանամ»։ Մենք այդպես մեծանում էինք եւ ինչքան շատ էինք սիրում Շուշին, թուրքն այնքան դառնում էր ոչ սիրելի։ Ավելի ճիշտ, ոչ թե թուրքը, այլ մուսուլմանը։ Ասում եմ մուսուլման, որովհետև այն տարիներին հենց իրենք թուրքերը ոչ ազերի էին կոչում իրենց, ոչ էլ թուրք, նրանք մուսուլման էին։ Եվ երբ մենք նրանց անվանում էինք թուրք, ուղակի վիրավորվում էին, կռիվ ղալմաղալ սարքում, փորձում ամեն գնով ապացուցել, որ իրենք թուրքի հետ բացարձակապես կապ չունեն, որ իբր Ադրբեջանը սովետական սոցիալիստական հանրապետություն է, Թուրքիան կապիտալիստական երկիր։ Իհարկե նման ափեղ-ծփեղ բացատրությունները չէին մտնում մեր գլուխը։ Ուզում եմ ասել, մենք այնքան էլ միամիտ չէինք, որ նման ցնդաբանություններին հավատանք։ Ընդհանրապես այդ ազերի թուրք մուսուլմանը կարծես ամեն ինչ անում էր, որպեսզի ես իրեն չսիրեմ, որպեսզի ես իրեն համարեմ իմ թշնամին, միակը երկիր մոլորակում, ում ատեմ ամբողջ հոգով, սրտով ու մտքով, նույնիսկ մարմնով։ Եվ թուրքն ինքը դա ինձնից թաքցնելու մտադրություն բացարձակապես չուներ։ Ես նույնպես չէի խաղում, դերասանություն չէի անում, մենք իրար դեմ կանգնած էինք համարյա մերկ, առանց դիմակի, շպարի, քսուկներու ու դիմափոշու։ Ինձ այդպես էլ չհաջողվեց դրանց մեջ գտնել մեկը, ով դուրս լիներ այդ ընդհանուր բնազդային ամբոխային քոչվորին հատուկ վայրենության, հոտային փիլիսոփայության ու մտածումի տարածքներից։ Նրանք բոլորն էլ նույնն էին, ավելի ճիշտ մեկը մյուսի շարունակությունն էր։ Պարզապես կար մի գիրք կարդացած թուրք, 2 գիրք կարդացած թուրք, 1 գիրք կարդացած թուրք և ոչ մի գիրք չկարդացած թուրք, կամ էլ 1000 ոչխար պահող թուրք, 100 ոչխար պահող թուրք, 10 ոչխար պահող թուրք և ոչ մի ոչխար չպահող թուրք, տարբերությունը միայն ոչխարների և գրքերի քանակներ։